Grzegorz Janowicz. Przeciwnikiem Polaka będzie Kevin Anderson. Rafał Sonik po 5 etapach jest drugi w kategorii quadów w rajdzie dos Sertões w Brazylii, 5. rundzie Pucharu Świata w rajdach terenowych. Krakowianin jest jedynym naszym kierowcą startującym w tej imprezie. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. Skoro redaktor Michał Nogaś mówił o książce Kati, o siatkówce, było też o hasłach i o możliwości dopingowania naszych. Michał, słuchacz Trójki, przysłał taki oto dwuwiersz. Niech nam sygnał odkodują, zobaczymy, jak nasi serwują. To chyba jest aluzja do czegoś, pani Moniko? Taka drobna. Ale wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy. No to prognoza. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie północy wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu, na zachodzie po południu możliwe burze. Temperatura 19 w Suwałkach i Zakopanem. W Gdańsku i Białymstoku 20, w Kołobrzegu, Olsztynie 21. Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa, Kraków, Lublin, Rzeszów 22. W Łodzi, w Katowicach i Wrocławiu 23, a w Poznaniu 24. A chciałam jeszcze zauważyć, że jutro akurat zobaczymy, jak nasi serwują, bo mecz otwarcia jest dostępny. Pięknie pani wybroniła nadawcę. Ale potem będzie gorzej. Ja mam nadzieję przede wszystkim, że dobrze będzie nasza drużyna serwowała i nie tylko serwowała, przyjmowała, atakowała. Wszystko. Oczywiście, bo siatka ważniejsza niż matka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook Dell z procesorem Intel Core i5 oraz dyskiem twardym 500 GB za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. No i jak wyglądam? No powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, bierz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. Teraz w Castoramie. Masywna wyprzedaż. Olbrzymie rabaty. Nawet do 70% na tysiące produktów. Jeszcze tylko do poniedziałku 1 września. Nie zwlekaj. Taka okazja może się nie powtórzyć. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Mogę? Już, tak? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko dzisiaj, specjalny dzień otwarty. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Church, but I got so nervous, had to back it on up, couldn't make it to the service. Grabbed all the cash underneath my mattress, got a real good feeling something bad about to happen. Ran into a girl in a pretty white dress, rolled down the window, waited it to it. Said I'm headed to the bar with my money out the mattress, got a real good feeling something bad about to happen. Gonna call a kidnapping guy. zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony smartfon Nokia Lumia 630. Czterordzeniowy procesor 1,2 GHz. Aparat 5 megapikseli z czterokrotnym zbliżeniem cyfrowym. Obsługa dwóch kart SIM za 599 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie minister Irena Wójcicka z Kancelarii Prezydenta. Witam w Trójce. Dzień dobry. Wiemy już, jakie propozycje rząd ma na ostatni rok urzędowania w tej kadencji. Jakie propozycje dołoży do tego prezydent? Będzie wśród nich prezydencki projekt ustawy rodzinnej? Parlament będzie miał okazję zająć się nim w tej kadencji? Tak, będzie, ale nim do niego przejdę, to może powiem, że to, co zaproponował premier, jest całkowicie zbieżne z rekomendacjami prezydenta, bo przecież od prawie 2 lat prezydent oczekuje od rządu zmian w systemie podatkowym, tak, żeby osoby z większą liczbą dzieci i o niższych dochodach również mogły korzystać w pełni z ulg rodzinnych. I zapowiedź premiera w parlamencie, w Sejmie, zmiany tego systemu ulg jest dokładnie, że tak powiem, odbiciem, powiedziałabym, dobrej współpracy między premierem i prezydentem w obszarze polityki rodzinnej. Tyle, że prezydent zapowiadał, czy proponował troszeczkę inne podejście, jeśli nie powiedzieć dość odmienne, bo proponował, żeby zmienić całą filozofię w podejściu do polityki rodzinnej i do podatków płaconych przez rodzinę, czyli zamienić ulgę podatkową na kwotę wolną od podatku. Tak, to w gruncie rzeczy to się sprowadza, filozofia prezydenta sprowadza się do tego, żeby ludzie dostawali, żeby mniej ludziom zabierać, a nie więcej zwracać. No tak? Właśnie, a to jednak jest wciąż to jest przyszłość tak, ewentualna. No i dlatego to jest jeden w zasadzie z elementów, które rzeczywiście różnią, wydaje się, te projekty prezydenta i rządowe. Będziemy na ten temat rozmawiać z Ministerstwem Finansów i starać się przekonać do rozliczeń miesięcznych. Mamy zresztą przygotowany w biurku, że tak powiem, projekt ustawy, ponieważ cały czas prezydent, oczekując pozytywnej decyzji rządu i rozpoczęcia prac nad projektem, przygotowywał też własny projekt na wszelki wypadek, ale oczywiście, ponieważ te rozwiązania dotyczą sfery finansów publicznych, jest bez porównania bardziej korzystne, że będzie to robić rząd, a nie prezydent. I z punktu widzenia skuteczności tego procesu legislacyjnego efektu, także bardzo to jest dla prezydenta satysfakcjonujące, że rząd ten temat podjął. Ale ten pomysł comiesięcznego rozliczenia to jest pomysł jeszcze na teraz, na najbliższe miesiące, najbliższe tygodnie pracy parlamentu, będzie przesłany do Sejmu? W tej sytuacji, kiedy rząd zapowiedział własny projekt, prawdopodobnie prezydent już nie będzie wysyłał własnego projektu, natomiast będziemy rozmawiać z Ministerstwem Finansów na temat rozwiązań szczegółowych i, że tak powiem, i będziemy się starali przekonać albo pokazać plusy rozwiązania, które my chcieliśmy zastosować. Tyle, że te plusy są pokazywane, jak rozumiem, od miesięcy i te rozmowy trwają od miesięcy. Istota zmian jest dokładnie taka sama. Istotą, celem podstawowym tych zmian i tutaj zarówno projekt rządowy, jak i projekt prezydencki tak tego dotyczył, to była kwestia tego, żeby osoby, które dotychczas nie mogły skorzystać w części lub z całości z rozliczeń podatkowych rodzinnych, mogły z tego korzystać i to według szacunków Kancelarii Prezydenta było około 70%, być może szacunki rządu będą nieco inne, bo myśmy się opierali na innych danych, 70% rodzin wielodzietnych i 30% ogółem nie mogło wykorzystać tej ulgi w pełni niż w całości. I to była podstawowa sprawa i tutaj obydwa projekty idą dokładnie w tym samym kierunku. Drugą kwestią jest to, czy rozliczenia mają być miesięczne, czy mają być rozliczenia roczne i wokół tego będziemy prowadzić dyskusję z Ministerstwem Finansów. Z jednej strony jest szukanie większych ulg podatkowych dla rodzin, z drugiej strony mamy w Polsce produkty dla dzieci obłożone najwyższą stawką wad. Nie dostrzega pani niespójności tego systemu? Dostrzegam, ale niewiele możemy niestety w tej sprawie zrobić, dlatego że wyższa stawka VAT na produkty rodzinne jest związana z naszymi zobowiązaniami wobec Unii. No tu eksperci mówią, że rząd podniósł tę stawkę, choć tak naprawdę nie musiał. No cóż, nie mogę dyskutować z ekspertami, którzy tutaj nie siedzą. Dowiadywałam się w Ministerstwie Finansów, czyli u źródeł, i mam potwierdzenie, że ta stawka jest po prostu wymuszona naszym wejściem do Unii. Gdyby wtedy wynegocjowano odstępstwo od zasady, bo to jest zasada, która obowiązuje wszystkie kraje Unii, ale można było w ramach tego wynegocjować różne odstępstwa. Gdyby wynegocjowano takie odstępstwo wtedy, to moglibyśmy stosować niższą stawkę. Podniesiono tę stawkę ze względu na zobowiązania wobec Unii i niestety ja też bardzo żałuję, dlatego że to jest ważna sprawa, ale wydaje mi się, że tutaj jest niestety małe pole manewru. Bo to trzeba by zmieniać, prawda, umowę europejską. To wracamy do pierwszego pytania. Co z projektem ustawy rodzinnej przygotowywanej przez Kancelarię Prezydenta? Będziemy ten projekt przedstawiać do konsultacji niedługo, na jesieni. No, początek jesieni czy koniec jesieni bardziej wchodzi w grę? Powiedziałam niedługo, więc... No, w polityce, wie pani, niedługo to bardzo różnie oznacza. Projekt zawiera różne, znaczy odnosi się do różnych kwestii, a może wymienię, nie będę mówić o technicznych rozwiązaniach, bo będzie etap konsultacji, kiedy można będzie te techniczne rozwiązania obejrzeć, znaczy ubrane w formę, prawda, języka prawnego. Natomiast chodziło nam w tym projekcie o to, żeby bazując na bardzo dobrym i niezwykle korzystnym rozwiązaniu, prawda, jakim jest wprowadzenie rocznego urlopu w sumie macierzyńsko-rodzicielskiego, żeby pociągnąć ten wątek dalej i wprowadzić różne rozwiązania, które są, jakby to powiedzieć, odpowiadają na potrzeby różnych osób i różnych rodzin, bo to jest taka podstawowa zasada polityki rodzinnej, którą staramy się trzymać, że państwo nie powinno narzucać rozwiązań, ale starać się stworzyć rozwiązania, które pasują każdemu. Czyli rozłożenie urlopu na raty? Czyli między innymi rozłożenie urlopu na raty, możliwość rozłożenia urlopu na raty, możliwość wydłużenia okresu na tak proporcjonalnie do okresu pracy na niepełen etat z jednoczesnym uzupełnieniem z zasiłku macierzyńskiego, prawda, proporcjonalnie do tego, powiedziałabym, tej części, prawda, etatu. Następnie chcemy również wzmocnić ojca w tym całym przedsięwzięciu. Jak wiadomo, w dotychczasowych przepisach ojciec ma tylko prawo pochodne do urlopu rodzicielskiego, to znaczy tylko wtedy ma to prawo, kiedy ma prawo żona, czyli jeżeli żona była ubezpieczona, nawet jeżeli on też płacił składki. Myśmy przedstawiali pewne takie ograniczone rozwiązania w komisji przy pracach nad urlopem rodzicielskim, one ze względu na pośpiech wtedy matki czwartego kwartału czekały, matki pierwszego kwartału czekały na rozwiązania. Nie zostało wprowadzone. W tej chwili rząd przystąpił do pewnych zmian w tej sprawie ze względu na protesty, czy też, prawda, konkretne przypadki osób, które były w trudnej sytuacji, ojców dzieci, i przygotował już pewne rozwiązania. My chcemy te rozwiązania pociągnąć. Tamte uprawnienia ojców dotyczą sytuacji takich, powiedziałbym, życiowych, jak niepełnosprawność, choroba i tak dalej. My chcemy w to jeszcze włączyć takie dwie sytuacje, które są dosyć, wydaje się, ważne, a mianowicie podjęcie przez matkę pracy lub też nauki w trybie stacjonarnym. Również chcemy wzmocnić ojców w tej części, ojców, którzy dotychczas w ogóle nie mieli prawa do zasiłku, a mianowicie ojców, których partnerki były samozatrudnione. Pytanie. Słowem, cały kompleks spraw związanych z ojcami. Chcemy również, i to jest kolejny etap, kolejny punkt, wzmocnić pracowników w ubieganiu się o rozwiązania elastyczne w organizacji czasu pracy. Pytanie, czy znajdzie się i czas na pracę w parlamencie, i poparcie w parlamencie dla tych wszystkich rozwiązań. Tymczasem słyszymy, że waloryzacja emerytur i rent ma być procentowo-kwotowa. To zupełnie już inny temat. To jest rozwiązanie, które obroni się przed zarzutem niekonstytucyjności? Wie pan, ja bym powiedziała tak, o, może tak, to nie ma problemu, dopóki, dopóki jest procentowa, tak? Natomiast powiedzenie w ogóle słowa waloryzacja kwotowa nie ma sensu. To się razem nie lepi. Waloryzacja to jest ochrona świadczeń przed inflacją. To tyle, że tutaj słyszymy, że ma inflacji, a podniesienie będzie. Więc, więc waloryzacja z samego tego faktu, definicji musi być cenowa. I mówienie o waloryzacji kwotowej jest jakimś typem nieporozumieniem. Można mówić o kwotowych podwyżkach. Czyli to, co proponuje rząd, składa się z dwóch części. Z waloryzacji plus kwotowych podwyżek i w tym kontekście to rozwiązanie nie budzi, na pewno nie będzie budziło zastrzeżeń. No, są zastrzeżenia chociażby... Ale mogą być oczywiście innego typu. No właśnie, rzecznik Solidarności mówi, że waloryzacja powinna pozostać procentowa i mówi tak, to jest takie postępowanie janosikowe. Jednym się zabiera, drugim się daje i tego nie wolno robić. Te emerytury powstawały w różny sposób, każda była w indywidualny sposób wypracowywana i nie można karać ludzi za to, że zarabiali więcej, piastowali wyższe stanowiska i dzisiaj mają trochę wyższą emeryturę. No, prawdę mówiąc, tego co zrozumiałam i wydaje mi się, że dobrze zrozumiałam, premier nie ma zamiaru likwidować w tym rozwiązaniu waloryzacji cenowej. Waloryzacja cenowa będzie, jest pytanie, czy ona będzie powiększona o te dotychczasowe 0,2% prawda, wzrostu wynagrodzeń, ale trzeba powiedzieć, że wzrost wynagrodzeń prawda, nie był zbyt intensywny, to byłyby nieznaczne kwoty i z pewnością większość akurat ubezpieczonych na tym rozwiązaniu, które proponuje premier, skorzysta. Ja tutaj widzę inny problem. Ja widzę problem takiego doraźnego rozwiązywania problemów. To znaczy, no, trzeba, że tak powiem, jeżeli premier uważa, idą że wybory, obecny... więc rząd doraźnie rozwiązuje problem. To premier, jest dość jeżeli klarowne. Premier uważa, że system, obecny system waloryzacji, który jest cenowo, że tak powiem, który jest w ustawie zapisany, który polega na właśnie procentowych podwyżkach o inflację plus 0,2 wzrostu realnego wynagrodzeń przeciętnych jest niewłaściwy, to rząd powinien zaproponować nową systemową rozwiązanie. Natomiast takie szarpanie, że tym razem tutaj tak dosypiemy, a tutaj tak, wydaje mi się, że to nie jest ogólnie, że tak powiem, dobry pomysł. Natomiast opozycja proponuje... ten jednoroczny się, że tak powiem, w każdym razie w tym sensie broni, że większość osób z pewnością na tym skorzysta. Szukając systemowych rozwiązań, opozycja proponuje zerową stawkę podatku dochodowego dla emerytów. To propozycja Prawa i Sprawiedliwości. No, można różne rzeczy wymyślać, ale przypominam, że wysokość emerytur była ustalana na podstawie również tego, że jest ona, że te emerytury są również obłożone podatkiem, więc tak naprawdę byłoby to, powiedziałabym, radykalna podwyżka emerytur. Z pewnością wszyscy emeryci by się ucieszyli. No jest pytanie, z czego to finansować, tak? Znaczy, bo to są rzeczywiście ogromne sumy pieniędzy. Czy z wieczornych rozmów prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i ministrów w Belwederze do ministrów w kancelarii prezydenta dotarły jakieś przecieki? Nie wie pan, to nie jest tak, że prezydent dzieli się z ministrami sprawami najwyższej wagi i też pewnie w tej chwili, jakimś, że tak powiem, z różnych powodów prawdopodobnie nie przeznaczonymi dla opinii publicznej. Jeżeli ktokolwiek będzie mówić o tych, o rezultatach tych spotkań, to będzie mówić prezydent lub premier, a na pewno nie ministrowie. Minister Irena Wójcicka z Kancelarii Prezydenta, dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję. Now just because you're pretty and you think you're mighty wise, you told me that you love me, then you rolled those big brown eyes. When I saw you last week, your eyes were turning black. Go find the guy to beat you up, ask him to take you back. Don't roll those bloodshot eyes. You've been out on a spree. It's plain that you're lying when you say you've been crying. Don't roll those bloodshot eyes at me. Now I used to spend my money to make you look real sweet. I wanted to be proud of you when we walked down the street. Now don't ask me to dress you up in satin and in silk. Your eyes look like two cherries in a glass of buttermilk. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. LED TV LG 28 cali za 699. Laptop Acer, procesor Intel, dysk 320, Windows 8 za 849. LED TV Sharp 42 cale, 100 Hz za 1290 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami. Wszystkie mecze FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, opowiem wam coś motywującego. Uparła się owca. Polska papryka czerwona 2,89 za kilogram. Będa sławna. Papryka czerwona 2,89. I faktycznie była. Papryka czerwona za 2,89. A inne zbaraniały. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pyszna polska papryka czerwona kosztuje jedynie 2,89 za kilogram. A owca... Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30 i pora na skrót informacji. Poprosimy o wygłoszenie tego skrótu pana redaktora Tomasza Ławnickiego. A na początek informacja sprzed chwili. Wulkan Barbadunga rozpoczął erupcję. Podały to właśnie islandzkie służby meteorologiczne. Stan alarmu podniesiono do poziomu czerwonego. Do tematu będziemy wracać. Przedstawiciel separatystów zażądał od otoczonych w Donbasie ukraińskich żołnierzy złożenia broni. To jest warunek otwarcia tak zwanego korytarza humanitarnego. W Brukseli dziś nadzwyczajna narada w sprawie Ukrainy. Spotkają się ambasadorowie sojuszniczych państw. W rozmowach weźmie udział także przedstawiciel Kijowa. Ukraińskie władze alarmują, że Rosja de facto rozpoczęła inwazję. Narada odbędzie się na prośbę Kijowa. Według danych sojuszu na Ukrainie jest obecnie co najmniej 1000 rosyjskich żołnierzy, którzy wspierają separatystów i walczą po ich stronie. W czwartek NATO opublikowało zdjęcia satelitarne przedstawiające rosyjskie wojska wyposażone w ciężką broń na terytorium Ukrainy. Rosja próbuje w ten sposób nie dopuścić do porażki separatystów w czasie, gdy ukraińska armia odnosi nowe sukcesy. Moskwa ze swojej strony wszystkim tym informacjom zaprzecza. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Propozycje premiera zgodne z oczekiwaniami prezydenta. Tak o złożonych w środę w Sejmie obietnicach szefa rządu mówiła w Trójce prezydencka minister Irena Wójcicka. Donald Tusk zapowiedział m.in. zwiększenie ulg podatkowych na trzecie i kolejne dziecko o 20%, niezależnie od dochodów. Prezydent ma swój projekt w tej kwestii, nieco inny, ale istota zmian jest taka sama, podkreśliła profesor Wójcicka. Resort edukacji publikuje w internecie czwartą, ostatnią część bezpłatnego podręcznika dla pierwszoklasistów Nasz Elementarz. W nim m.in. legendy o Lechu, Czechu i Rusie, o Warsie i Sawie, a także o smoku wawelskim. Uczniowie nauczą się hymnu i będą robić biało-czerwone kotyliony. Konsultacje społeczne w sprawie tej części książki potrwają w internecie do 11 września. Jest na to czas, bo to podręcznik na maj i czerwiec. Pierwsza część darmowego elementarza jest już dostarczana do szkół. Tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 9:00. Pora na prognozę. Dziś pogoda w kratkę, słońce trochę będzie świeciło, trochę będzie się chowało za chmury, ale na zachodzie i północy w ciągu dnia bardziej się schowa i wtedy może padać deszcz. Na zachodzie po południu możliwe burze. Temperatura. Proszę Państwa, jak zwykle o tej porze mamy szczególne miejscowości wybrane do zestawu. Dziś będzie coś dla kotów. Oto temperatura. Myszadło koło Szczytna i Myszewo koło Elbląga 20. Myszaki koło Bełchatowa i Myszkówka koło Przeworska 21. Myszadła koło Łochowa 22. Myszki koło Gniezna 23. I Myszowice koło Nysy, a także Myszakówek koło Słupcy 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym, cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. A zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. See that woman hands up over her head. Did you hear me what I said? She's a truckin' little woman, don't you know? She's a truckin' little woman, don't you know? She's a truckin' little woman. Here from Tennessee. Wake up, boys, don't you be so cool. This little girl, she's just from school. She got plenty sense, she ain't no fool. She got big eyes, cause she's stubborn as a mule. But she's a truckin' little woman, don't you know? She's a truckin' little woman, don't you know? She's a truckin' little woman, here from Tennessee. This little girl that I'm singing about, strictly tailor-made it, ain't no doubt. She built up brown. Right on the ground. She can look up as long as you can look down. Cause she's a truckin' little woman, don't you know? She's a truckin' little woman, don't you know? She's a truckin' little woman, here from Tennessee. Motor with a double exhaust. Cause she's a truckin' little woman, don't you know? She's a truckin' little woman, don't you know? She's a truckin' little woman, half from Tennessee. See that girl coming down the road, jumping and jacking like a Model T Ford. She's a truckin' mother for you, don't you know? She's a truckin' mother for you, don't you know? She's a truckin' mother for you, half from Tennessee. Cały czas jeszcze słuchają Państwo audycji Zapraszamy do Trójki porannego wydania. No ale zostało nam 21 minut. Mówię tylko o tym tytule, bo potem będzie dalej. Różności dużo w programie trzecim. A jeszcze tych, którzy są zainteresowani spacerem w okolicy Myśliwieckiej, informuję, że świeci u nas słońce. I wszystkie informacje mówiące o chmurach i ewentualnych opadach na razie tutaj nieaktualne. zdobyć medal to dla psisy jest cel i marzenia. No, to jest cel i marzenia, i tak mówi z lekkim akcentem selekcjoner naszych siatkarzy. Redaktor Nagłaś powrócił do studia. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Otworzyliśmy puszkę z, muszę przyznać, zwłaszcza pan jako autorytet w dziedzinie siatkówki, swoją postawą przed godziną ósmą, nie tylko, a także doświadczeniem jako zawodnik, sprowokował naszych słuchaczy i zaczęli wysyłać SMS-owo lub mailem pytania. Więc ja pozwoliłem sobie powrócić tutaj, by zadać panu 5 pytań. To bardzo dużo. Ale odpowiedzi mogą być krótkie, a treściwe. No proszę, chce mnie pan zaskoczyć. Przypomnę, że jutro zaczynają się Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn i w tej chwili znany kibic, komentator Wojciech Mann będzie udzielał odpowiedzi i rad. Pyta Zuzanna z Olsztyna. Jak poprawnie powinna przygotować się do meczu żona kibica? Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć, bo jeszcze potrzebna mi jest informacja, czy żona kibica jest kibicką, czy nie. Załóżmy, że nie jest. Jeśli nie jest, powinna przykryć się jakimś bezbarwnym suknem i starać się po prostu nie za bardzo przechodzić przed ekranem. Czy może oddychać, czy nie w tym czasie? Może, jeśli nie jest akurat tu zaziębiona i nie rzęzi, to tak. Pyta Jan z Warszawy. Na ile minut przed meczem rozpocząć skandowanie, by doleciało do siatkarzy? No ale nie podał swojego miejsca zamieszkania. Warszawa. Załóżmy, że mecz jest w Katowicach. No jak w Katowicach mecz? Dlaczego? Może w Spodku na przykład grają mecz. No to musi zacząć, biorąc pod uwagę remonty na katowickiej trasie, w przeddzień. Czyli dziś. Tak. Dziś 20:45, panie Janie. Pyta pani Edyta z Cycowa w województwie lubelskim. Która część stroju kibica siatkówki jest najważniejsza? Co się pan tak śmieje? Pan ma, podejrzewam, domysły jakieś nieczyste. Że ma... Każda część powinna być wyprasowana, schludna i nie... Te gumki, żeby nie były. A jak porywa. Ta papierowa czapeczka na głowie ma być wyprasowana, panie Wojtku? Na przykład to się zakłada takie. Pan czapeczki nakłada? Ja nie, ale wiem, że niektórzy zakładają. Czapeczka musi być wyprasowana. Pyta Małgorzata z Ostrzeszowa. Jak powstrzymać męża przed zdemolowaniem mieszkania, gdy Polacy przegrają set lub seta, bo sama nie wiem, jak poprawnie się odmienia? Przełączyć na program przyrodniczy. On się uspokoi natychmiast. I na koniec pan Maciej, jak napisał spod Szczecina, pyta tak. W jakim rytmie skandować pańskie hasło siatka ważniejsza niż matka? No proszę pana, to jest wyzwanie dla kibica. Indywidualny rytm trzeba narzucić. Ale gdyby pan mógł swój rytm przekazać teraz. Mój rytm? Tak. Gdyby pan mógł tak zaskandować. No w związku z tym, że selekcjoner jest z Francji, to ja skanduję tak. Siatka ważniejsza niż matka. Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki za Polaków. Illegally. somebody tell me why I walk with danger on these foreign streets, afraid from the police. Yeah. I work hard for small pay, I live among the squalors and these hidden pains of ignorance and hate. Do you know why I came here? Why I crossed illegally? Tell me, why must I live in fear while dying literally? Ważniejsza jak mateczka. No dobrze, widzę, że poeci idą w ślady innych poetów, no i to szaleństwo siatkarskie nieźle się rozkręca. 8 minut zostało do 9:00.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 29 sierpnia, jest 9. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Erupcja niewielka, ale trzeba było ogłosić czerwony alert w ruchu lotniczym. Na Islandii doszło do wybuchu wulkanu. W unijnej układance coraz więcej wskazuje na polskiego premiera. Donald Tusk z dużymi szansami na objęcie stanowiska szefa Rady Europejskiej. Prośba zabójcy Johna Lennona po raz kolejny odrzucona. Mark David Chapman pozostaje za kratami. Islandzki wulkan Bardarbunga rozpoczął erupcję. Wybuch na razie jest niewielki. W atmosferze nie wykryto popiołów wulkanicznych, ale Reykjavik podniósł alert lotniczy do najwyższego czerwonego poziomu. To oznacza zamknięcie przestrzeni powietrznej dla ruchu lotniczego do wysokości 18 tysięcy stóp, czyli na razie problemy są nieduże. Jeśli jednak dojdzie do silniejszej erupcji i wyrzucenia popiołów wulkanicznych, ruch lotniczy w północnej Europie i w rejonie północnego Atlantyku zostanie poważnie zachłócony. Do problemów na niebie jeszcze wrócimy, a teraz o czym rozmawiali wczoraj wieczorem w Belwederze prezydent, premier, szefowie MON-u i MSZ-u oraz marszałek Sejmu. To wciąż tajemnica. Jednak z nieoficjalnych informacji wynika, że poza Ukrainą tematem były też sprawy ważne dla Polski. No to otwiera pole do spekulacji, czy politycy nie zastanawiali się czasem, kto zastąpi na stanowisku premiera Donalda Tuska, bo szef polskiego rządu coraz bardziej pasuje do unijnej układanki. Jest jednym z faworytów do objęcia fotela szefa Rady Europejskiej. Jutro na szczycie w Brukseli przywódcy 28 krajów zdecydują, kto zastąpi Hermana Van Rompuya, a także kto będzie się zajmował przez najbliższych 5 lat unijną dyplomacją. Beata Płomecka. Donald Tusk ma poparcie kilku przywódców z najważniejszych krajów, w tym kanclerz Niemiec Angeli Merkel, a ostatnio także premiera Wielkiej Brytanii. Jeszcze miesiąc temu David Cameron mocno wspierał szefową duńskiego rządu i to Helle Thorning-Schmidt z Europejskiej Socjaldemokracji była najpoważniejszą kandydatką, ale socjaliści mają już dostać stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. Catherine Ashton ma zastąpić Włoszka Federica Mogherini. Unijna układanka nakazuje więc, by szef Rady Europejskiej był z Chadecji i coraz więcej głosów słychać, by pochodził z Europy Środkowo-Wschodniej. To wyklucza duńską premier i wskazuje na Donalda Tuska. W Brukseli padają też dwa inne nazwiska z tego regionu. Byłego premiera Łotwy Valdisa Dombrovskisa i byłego premiera Estonii Andrusa Ansipa. Łotysz jednak nie podoba się Hiszpanom, którzy nie mogą mu zapomnieć poparcia dla separatystycznych dążeń Katalonii, a Estończyk jest najbardziej z tego grona antyrosyjski. Najbardziej umiarkowany jest polski premier, który miałby być delikatną przeciwwagą dla Włoszki Federiki Mogherini, znanej z prorosyjskich sympatii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Nie raz w roku, tylko co miesiąc rodziny mogłyby otrzymywać zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Taką propozycję ma Bronisław Komorowski i to różni prezydenckie pomysły od projektu rządowego. No, minister Irena Wójcicka z kancelarii prezydenta mówiła dziś w Trójce, że kancelaria będzie próbowała przekonać do swoich racji Ministerstwo Finansów. Filozofia prezydenta sprowadza się do tego, żeby mniej ludziom zabierać, a nie więcej zwracać. No tak? Właśnie, a to jednak jest wciąż przyszłość ewentualna. No i dlatego będziemy na ten temat rozmawiać z Ministerstwem Finansów i starać się przekonać do rozliczeń miesięcznych. Premier Donald Tusk chce, żeby już od tego roku rodzice mieli możliwość pełnego wykorzystania ulg na dzieci. Zaproponował również zwiększenie ulgi na trzecie i kolejne dziecko o 20%. Ma to poprawić przyrost demograficzny. To już ósmy wniosek o wyjście na wolność, ale decyzja amerykańskiego sądu za każdym razem jest taka sama. Zabójca Johna Lennona, Mark David Chapman, pozostaje za kratami. Chapman od 2000 roku regularnie co dwa lata zwraca się o warunkowe zwolnienie. Jego prośbę poparła nawet żona Johna Lennona, Yoko Ono. Decyzja sądu po raz ósmy była negatywna, a uzasadnienie zawsze takie samo. Zwolnienie byłoby niesprawiedliwe i sprzeczne z oczekiwaniami społeczeństwa. Za zastrzelenie byłego członka grupy The Beatles otrzymał dożywocie. Wyrok odsiaduje w jednoosobowej celi. Lennon najpierw był jego idolem, którego następnie znienawidził. Piosenkarz dał mu autograf 6 godzin przed zabójstwem, informowały 34 lata temu amerykańskie media. Sam Chapman w 1992 roku w swoim pierwszym wywiadzie powiedział m.in. Myślę, że zrobiłem to, aby być sławnym. Zaraz po dokonaniu zbrodni stan psychiczny mordercy uznano za niestabilny. Przyznał się on jednak do winy. Obecnie ma 59 lat. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A na koniec serwisu Trójki raz jeszcze o problemach na niebie. Pasażerowie German Wings mają kłopoty. Rano rozpoczął się strajk pilotów tych niemieckich linii. Akcja potrwa do południa, a o jej szczegółach Wojciech Szymański. Z powodu protestu z dzisiejszego rozkładu lotów Germanwings wykreślono 116 połączeń. W większości chodzi o rejsy krajowe pomiędzy niemieckimi miastami. Szacuje się, że strajk odczuje blisko 15 tysięcy pasażerów. Protest najmocniej da się we znaki podróżnym w Kolonii i Stuttgarcie, gdzie anulowano najwięcej lotów. Jak podają niemieckie media, na lotniskach na razie jest jednak spokojnie. Germanwings to spółka córka niemieckiej Lufthansy. Strajk jest efektem fiaska negocjacji między władzami koncernu koncernu, a związkiem zawodowym pilotów. Związkowcy nie zgadzają się na zmianę zasad przechodzenia na emeryturę i domagają się podwyżek. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kolejny serwis w Trójce o 10:00, teraz sport. Monika Słukowska. Ruch odpadł, Legia awansowała do fazy grupowej. Mowa oczywiście o piłkarskiej Lidze Europy. Niebiescy w pierwszym spotkaniu bezbramkowo zremisowali z Metalistem Charków. Wczoraj na gole czekaliśmy aż do dogrywki. Bramka padła z rzutu karnego, niestety dla Metalista, a czerwoną kartkę obejrzał bramkarz Ruchu. Legia Warszawa po wyjazdowym zwycięstwie z Aktobe 1-0 wczoraj u siebie musiała przynajmniej zremisować. Mistrzowie Polski wygrali jednak 2-0. Teraz czekają na popołudniowe losowanie grup Ligi Europy. Żadnych przeciwników nie boi się kapitan i wicer Wdoliak. Chcemy teraz wyjść z grupy. Pierwszy czekamy losowanie, a potem będziemy dalej walczyć. Zająć pierwsze dwa miejsca, które nam dają 1/16 Ligi Europy, która się gra na wiosnę, także mamy o co walczyć. Zawodnicy Legii nie ukrywają jednak, że chętnie trafiliby w grupie na Celtic, który wyeliminował ich z eliminacji Ligi Mistrzów i to nie na boisku. Jest to możliwe, bo Legia będzie losowana z trzeciego koszyka, a Szkoci z drugiego. A wracając jeszcze do wczorajszych spotkań eliminacyjnych, najbardziej imponujące zwycięstwa odniosły Inter Mediolan i Borussia Mönchengladbach. Włosi 6-0 pokonali Stjarnan, a niemiecka ekipa 7-0 wygrała ze FK Sarajewo. Jerzy Janowicz dziś o 17:00 naszego czasu zagra z Kevinem Andersonem z RPA w drugiej rundzie US Open. Obaj tenisiści mają ponad 2 metry wzrostu. W ich jedynej dotychczasowej konfrontacji górą był Anderson. Wczoraj do kolejnych rund US Open awansowali m.in. Nowak Dziokowicz, Andy Murray, Wiktoria Azarenka i Serena Williams. Odpadli natomiast Samantha Stosur, Anna Iwanowicz i Fernando Verdasco. Darcy Ward nie wystąpi w zawodach Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Międzynarodowa Federacja Motocyklowa tymczasowo zawiesiła australijskiego żużlowca. W jego miejsce w sobotę wystartuje reprezentant Danii, Jepsen Jensen. Ward został przebadany na obecność alkoholu przed Grand Prix Łotwy w Daugavpils 17 sierpnia. Kontrola wykazała, że zawodnik jest pod wpływem alkoholu i nie został dopuszczony.